उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुकाल रहता है। वह घर पर चूर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु जी के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान नारायण जी की जय। सृष्टि खंड अध्याय 45, श्री गंगा जी की महिमा और उनकी उत्पत्ति। ब्राह्मण बोले, हे गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइए जहां डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, अविलंब सदगति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए माता गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। माता गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक, कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप अर्थात महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। माता गंगा जी में स्नान, जल पान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार माता गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती है। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए माता गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंड दान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल होता है। जो लोग माता गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंड दान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी माता गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वह स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। हे ब्राह्मणों, माता गंगा जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन कराता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्य अन्य श्रेष्ठ देवता माता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्ग लोक में स्थित भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, माता गंगा जी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को, पति प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सब भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु माता गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्ति पूर्वक माता गंगा जी में स्नान किया है, कल्याणमयी माता गंगा जी उनकी लाख पीढ़ियों का भव सागर से उद्धार कर देती है। संक्रांति, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में माता गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अनंत काल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु जी का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को माता गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे धन्य हैं जो इस प्रकार भागीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं। उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माता गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सबसे द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र माता गंगा जी ही हैं। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित गुरु निंदा प्रायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए माता गंगा जी के समान दूसरी कोई गति नहीं है। माता गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्य भागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,000 गौदान करने पर जो फल मिलता है वह माता गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। माता गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग पाता है। अन्य कार्य के प्रसंग से भी माता गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती है। माता गंगा जी के दर्शन मात्र से पर धन और पर स्त्री की अभिलाषा तथा पर धर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना, ये सद्गुण माता गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में संभवतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य माता गंगा जी का आश्रय लेकर सुख पूर्वक निवास करता है वही इस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता माता गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ दान तप जप श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुणा अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन माता गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो बिना श्राद्ध के भी पुण्य सलीला माता गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है वे निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी है। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को, पताल में नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती है। जानकर या अनजाने में, इच्छा से या अनिच्छा से माता गंगा जी में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सत्व गुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है वही माता गंगा जी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चंद्रायण व्रत करता है और दूसरा मन चाहा माता गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि वह माता गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता। भगवती है गंगे, वायु देवता ने स्वर्ग पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं, वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान है। हे गंगे, तुम श्री विष्णु जी का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपथ गामनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है इसलिए तुम धर्मद्रवी के नाम से विख्यात हो।